Ebaruwa ya Paulo oko Banyafilipi. Abanyafilipi ekihande kiri mbere. Itwe Paulo na Timoteo abaombe ba Kristo Yesu tukabasakira inyo bandu bosi banyamuhanga abikere e Filipi abikirire Kristo Yesu hauma na bateya na bawatika. Nyamuhanga tata wetu no mukama Yesu Kristo abahe oluko no buholo. Ngaha nyamuhanga wae ewasinja busana ninyo bosi emiwulu yosi ngabebuka. Na miwulu yosi ngabasabera inyo bosi ngasaba no butseme. Kusango mwabere sangira naye omu mubiri we ngulu yowene eritsuke kiro kiri mbere nerihikana lene. Nero nyina simatse mu moyo nyete oyo watsuko mubiri owene omusi wenyu ye nyamuhanga Asha berereriao erihikokotiro cha Kristo Yesu. Lito lerina anirya nyeti ya busana ninyo bosi kusangwa mulio komute mawai. Sangu nyo bosi mwabere sangira naye omo mubiri owo nyamuhanga aberemba omolu koluwe omulu ende omomulichi kandi omulu nabia ngalwera nerihangania engulu yowene. Kusangwa nyamuhanga nasingoko inyo bosi ngaba kwa olukando lunene omulwanzo lwa Kristo Yesu. Ngaba sabera nyete. Olwanzo lwenyu lukanyerere kutsibu haumana menge neriminya enzumwa yomwati. Emwatoke risima ebeboya. Letia mukande shatokere bya babuya butsira echanga kungwa erihika okochero cha Kristo. Kandi emitima yenyu yashusula omumyate etunganene eyikalwa oku Yesu Kristo. Emyati eyi yashaletwa lukengerwa nerepepa oku nyamuhanga. Nyanzire muminya bali kyetu nyeti emyati eyo yambikako eikawatikaya eritulengulu yowene. Yaberereka abate ya bosi bekikale haumana bandi bosi ebaminya konde omumuliki usana na Kristo. Kandi abali kyetu banje babere yiketerere kwama omukama busana n'umuliki waye. Kande babere hando mutima eribua ekinywa kya Yesu butsira ryuba. Abande bakatulo mwate wa Kristo busana neretsura no mwaga. Ni kwa bande bakakangirira ya no mutima wene. Kusangwa bawiti olwanzo kande banasi kona hirawa erelwera engulu yowene. Abande sebe kangana ya Kristo omokwenene. Niko momutema werihamya eba kaganira ya erinyagalia omumiriki yayo semwate ngatsema kusangwa omoshonzera shosi Kristo ane mukanganibwa nomoli angabya omomutema wene kutse omomutema omwaga kande ngande sha swatsema kusangwa nyinasi nashabaholwa busana nerisaba lienyu nabusana neriwaticha erikalwa okomulimu wa Yesu Kristo. Kusangwa erisondari omutema waye na maha waye beti. Sinyihe mulawe omomwati no muuma emberesha nyamuhanga. Nikwa nyikole miulu yosi na leno omobutu baha Kristo ahamibawe omomobere waye kutse omwebyaholi aye kutse omoluholo lwaye. Kusangwa okwinje engebene Kristo no mwehola mulindundi. Nikwa lya mabya ngabyaho omumubire nangana kola omubiri muboya sinyasi ekyo nanga yeso nga hatatani bawa omukatikati kabebe nyanzire eregenda nerebya na Kristo kusangwa ekyo kyowene kwela. Nikwa erebyaho eno omumubire yole tolere kutsibu usana nenyu kusangwa na biriminya eki ngandi siala neribya hauma ninywe bosi usana neribalolia emolero omwitirira lienyu nobutseme bwenu. Mwasha toka erihishandara ndeke omwisi wa Kristo usana naye na maso bahikako. Omwatsi munene woyu emikolere yenyu ibye itolere engulu yowene ya Kristo. Nerio na maya eyo erivalolako kutsendeho nasho wengulu yenyu goko musikire omubulenge kania bowoma. Hemu na mulwa no mutima muuma busana nengulu yowene yerikiria Kristo. Semu bahe na hake echonzi ushenyu. Echichika minyisa yabo ngoko wakande shahera. Nikuinywe mukande shalama kusangwe byosi bikalwa ewa nyamuhanga. Busana na Kristo mwabere habwa obubuya obu obweri mukiriria nikwa butsira eriresa nikwa obubuya bweri agalwa busana nayi. Emune mulwa amalwa awo mwalangira ngalwa na leno muko wangalwa. Abanyafilipi ekyande kyabebere. Kristo akatuma emuhanda emitima kwe. Kutse olwanzoluwe lukakira na emitima yenyu kwe. Kande omulimu akasangira hawo manenyu kwe. Kande muwiti olwanzolwa nyamuhanga nare anyirarewe kwe. Byama bya bitya musulaye omutima wae nobutseme. Mubye na malenge kanya mauma. Mubye no lwanzoluma. Mubye no mutima muuma. Nobulenge kanya buuma. Semukore mwatsi omo mwaga obute mane. Kutse busana nere yepepa. Nikwa muyike haye. Emukaganza obule mundu momubuya kwila binywe. Mutegaye ebindu byabande butsira erelwera ebyawe besa. Mubye nobulenge kanya obu wa Kristo Yesu. Oyu nomo anabya nyamuhanga kwenene. Mwata yelu era ererengirana na nyamuhanga. Nikwa mwayi tutula olukengerwa luwe. Mwayi yirango muombe. Mwavutwa ngabandu. Mwaminyikala omuchisosekanyo chomundu. Neri mwayi kehya mwabya kowa eri hikokolo holo lolu holo lomusalaba. Chareka nyamuhanga inyamuhamia kutsevu. Nere muherina erilavire awandemena. Neryo abosi washa kukamire risicha erina rya Yesu. Abali omolubula nomoche huo. Nabali ikwa okoche huo. Obole mundu asha tulagania kwa Yesu Kristo ne mukama. Vosana nereha olukengerwa okunyamuhanga tata. Neryo avanze bage. Ngoko mwabya mukowa emiulu yosi. Omulu nabya nenyu. Nikwa leno mowe kwilaba omulu ndeho. Mubereraye erilamari enyu omwe waha neritetemana. Kusangwa ni nyamuhanga yuka kolo mwisi wenyu emwabia mukaliga nerikola ebika mutsemesa ya. Mukoli emyati yosi butsirere yitonga kutsebuhaka. Emwatoke rebya abakumayire nerebya bandu babuya abana banyamuhanga abateko mwatsi. Abikere omukatikati kati huo chihenge mire. Necho mwaga. Nenyu mukamenyekala ngesotara omote huo. E mukahabo echinywa chengevu. Na ena toka iri ishandera busana nenyu okochiro cha Kristo. Ese nditaluha buyira kutse eriko la buyira. Nomo musasi wae angutulirwa ngobo here busana nenyu. Usangwa mwabiri chiri ya nyamuhanga. Nere yiherero kweye, ngande shatsema, nere sangirobu tsemebwaye haumani nyebosi. Nenyu nebya ngaba hatikana nyete, mutseme mutya, kande musangire naye obu tsemebwenyu. Omukama Yesu amanza, nasha batu mira Timoteo yoluba, inatoka erehanda omutema waye na mavi owa emyati yenyu. Kusangwa singwite owunde, oyu witi omote mango wae. Kuhute oyu bahirire. Kwa omote mawo. Kusangwa bosi baka kwa memiati yavo. Utsere miati ya Yesu Kristo. Nikwa munasingo kwa Timoteo. Avere toka. Kandengo mwana. Kwa kakolerise. Avere kola hau manage. Omomubiri weri enda endia engulu yowene. Nerio na mabe menya. Emiati ya inga ya mabe viete. Nasha mutruma luba. Kande nga yiketero muka manyete, ngande shava hikako luba. Nikwa muna aniria nyetere tolere, na batu mera mulichetu Epafrodito, oyuka kola haumanetu, kande tukalwe romuka ama hauma. Iyane mukwenda wenyu, erinyi waticha omabwabwaye. Kande ya wakwiri olukando inywe bosi, kande ya linobulie kusangu inywe mowa, kwa lwere. Kwenye niyabia alwere hakuhi nerehola. Nikwa nyamuhanga mwamuanyera na yemanyi anyira ngashya ku buliye bunene kikareka inasondere mutu maluba ematokere tsema eriso mulolako no mutima waeni asuba monda neryo mumuko kaye ngamuli chetu omwisi omukama no butseme bosi kandi musikaye abandu abalengaye kusangwa abya kisiya enya hola usana no mubiri wa Kristo kande mwatalando kongebe yiwe enya kasonda erinywa ticha omwebyo mutatoka erikola usana nahe abanya Filipi achanda chebesatu ewo bali chetu mutsamari omukama sirikalira usana nahe erebasakere myacheyi kande ikabateya muyiteye busanane shombwa abandu bakakola nabe abakaye bandanga kusangwitwe bene tulibere bana liekwenene tukarama ya nyamuhanga omumuli muwe kande tukayishandera omwese wa Kristo Yesu si tuli yikatera emyatsi omubere nikwinje nanga nabana echere yikatera omumyatsi omubere kumbe hale mundu oyuka ganira yate awite echere iketero momyatsi omubere injengwite echilabire naba nibawa okochero chomunane enyuma were butwali ayo nabo tawa okochanda cha Israeli omuchitunga cha Benyamin nyiri mu Yuda kundu omomwate were kwa memeambo nabya mufarisayo nabya nomuwa munene usalana riendelirie kanisa nabye nyikumayire omwetunganana eryo rekabaneka omomeyamo nikwa busana na Kristo emyati yosi eyo yabya ndundi busana naye nganzayo ngitalia kande busana no buli bunene weriminya Kristo Yesu omukama waye nganze emyati yosi ngitalia busana na Kristo nabiri tali emyati yosi nareanzayo ngebebaya enatokereba na Kristo mondundi yae kande nyibanike kwenene konye matikene nayi esengwitye kitunganene ekikabane komomeambo nikwe kitunganene ekikabane komukirira Kristo cho kitunganene ekikalwa ewanyamuhanga omonzira yelikirira eki umanyanzire nyete nyemenya Kristo kwenene nobutochi werilubukalewe kande nyisangire omomali uwe narebya haumanaye omoluhololuwe enatoka erihika okwilubuka okobaholi sindibu anyete nabirihika kulyo kutse nga nabiri hikana nikwa nga kwamerera enatokere hambalyo ngoko Kristo Yesu naye abere mbamba bali chetu sende anza nga nabiri wata kulyo nikwa chiumanga kola nyanzirya rebererwa emyatsi yaberelaba erisemberere emyatsi eyirya molero ngayitsinga eritebeta erihiko konduli erebano luhembo lyareberekerwa lyendata na nyamuhanga erimatekana na Kristo Yesu itwe twabirihikana tubye no bulengekanyo kande mwamabya nobundi bulengekanya nyamuhanga ashabaminyishyabo nikwa aho twabirihika tusike erekwamererabo tutya bali chetu mubye mukanyerereria mureba yenga bande abakalendera omwitege kalyetu kusangwa nabya ngababwira kandereno ngababwira omomisoni anyete abanje bakalendera ngesho nziu sho musalaba wa Kristo enduli yabo bashaheribwa kande babere yera shongumbushabo monya muhanga wabo bakaye halambo momyati esisoni kande bawuti obulengekania wabandu bajeho nikwe wetu yalubula natu tukalenderero mulamya erilwe lubula yomukama Yesu Kristo yashabe ndulo mubere wetu molo nare yerao ngo mubere wewe olukengerwa usana nubutochi buwe obukato kirihira myati yosi omobuta balebo abanya Filipi ekihande chebene neryo bali chetu banze ngabakolukando erbalolako muri butseme bwaye kande mukanyeretera erishandera abanze baye musike erekwa momukama ngahatikana Eodia na Sindike vavye nuburenge kanya vuhuma ngabali chetu vamukama. Ega, nawe muli chetu ngakusaba nyete uwatika ya bakali yabo. Kusangwa vavere yitsinga kutsibu omomubiri weregenda endia engulu yowena. Hauma na Klementi n'abandi bali chetu abaweti amena wabo omochitabo chengebe cha Nyamuhanga. Muteme omomiendere yenyubu sana nomukama emi ulu yosi. Kandi ngababura nyete muteme. Muminyikalaye ere yebombekari yenyu okobandu bosi omukama alihaku. Simu hanga hangaye emitima yenyu. Niko mobole mwate mubwire Nyamuhanga obwawenyu. Emukamu saba naremuhatikana. Emunemuha ewasinja. Nobolo wa Nyamuhanga obulabiria mengeosi. Washateya emitima yenyu. Na maani ya wenyu omwesi wa Kristo Yesu. Ewo bali chetu musulaya malenge kanya wenyu omomyate mebuya ne yanga pepwa. Emyate yo yeyi. Ebye kwenene. Ebye risikibwa. Ebye tunganene. Ebi buyirire, ebi anganzwa, ebi erisimwa. Mubye muka kole miati eyo mwiga. Neyo mwangerera ewae. Kande miati eyo mowa, neyo mwalolako ngakola. Nero Nyamuhanga umwenyo buholo ashebya nenyi. Ni kwa mwona tema kutibu usana nomukamu. Kusangwe nyuma omulu mule mama shanyevuka. Kwenene mwabia muka nyevuka. Nikwa omwanyamwabola sindibu anyete ngabola chenu kusangwa na bere menya eretsema omobeke kutyo mobenje nyina syarebyaho omabendo beke kandi nyina syarebyaho omukanyarya bendo nabiriri yeri kumborete lyeretsema omomyatsi yosi nokomi ulu yosi namabya nyuutire kutsenye kwirenzala kandi namabya ngwitya benje kutse erebulabi. Nyitoki iliari kolebi osi usana na maka wa Kristo oyuka nyitoke saya. Ni kwa mama kolandeke erinyi waticha omamaliwe wae. Nenyu vanya Filipi munasindeke omulu na tukari tulengulu yowene. Nabilwa e Makedonia sehalie indikanisa e yenyu watikaya. Inywe vene momwa sangera na yomokibo hauma nerihitia narevo levendu. Omulu nabye Tesalonika nabya nobwaga. Momu abya mukanye tumera olusunzo. Sindibu anyete ngasondo olusunzo ni kwa ngasonde ndundi eyi kakanyerera usana nenyu embere wa Nyamuhanga. Ni kwa nabere bane byosi ngweta benje. Sende bulane kindu usana no lusunzo lwenyu olo Epafrodito areta. Ni hitia erika kumbandeke. Embere wa Nyamuhanga obuhere obutolere obukatsemesa ya Nyamuhanga yondeke. Nyamuhanga wae ashabahe byosi ebyo mole nabyo bwaga kusanga wete obuteke bunene buwe obwerika ngabasania obukabaneka usana na Kristo Yesu. Nero lukengerwa lubye oku Nyamuhanga tata wetu kera na kera amen. Mukeraye obole mundu wa Nyamuhanga oyuli wa Kristo Yesu. Abali chetwa baleha umanaye bakabakeraya. Abandu bosi ba Nyamuhanga bakabakeraya. Nabali omochekare cha Kaisari. Olukoo lomukama Yesu Kristo lubye na mitima yenyu.